والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سامعين كرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دن کی آخری نماز کو بروقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان نماز جو ہے، جو ایک دین کا اہم رکن ہے، اس کو بروقت ادا کرے. کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن نماز کے معاملے میں انتہائی وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جل شانہ یدعو، پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی دار السلام، دار السلام کی سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں. سلامتی والا، امن والا اور چین والا گھر جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت میں گھر ہے جس کا نام ہے جنت. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. للذین احسن الحسن وزیادہ، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے جنت تو ہوگی ہی، وزیادہ اور جنت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوگی. وہ کون سی نعمت ہوگی؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، استفح لہم نور، اچانک ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوگا. جنتی اپنی جنت کی نعمتوں میں مگر ہوں گے، اچانک ان کی نظریں اٹھ جائیں گی، کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ اپنا دیدار فرمائیں گے، پردے ہٹا دیں گے. وہ جنتی جو جنت کی نعمتوں میں اتنے سکون اور طمانینت میں تھے کہ ان کو کوئی چیز بھی یاد نہیں تھی، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور اللہ کے دیدار میں مگن ہو جائیں گے. اور اللہ جل شانہ، اللہ ہمارے بھی نصیب میں فرمائے، جنتیوں کی طرف سلام ڈالیں گے اور فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم. پھر اللہ جل شانہ جن پردوں کو ہٹایا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے. اور روایت کے لفظ ہیں کہ کتنی دیر تک جنتیوں کے دلوں میں اور ان کے سامنے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا، کوئی بھی نعمت جنت سے ان کو یاد نہیں رہے. تو اللہ جل شانہ اس جنت کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی جنت کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا. ہر نبی نے آ کر دعوت دی، کچھ ایسی دعوتیں دی کہ جن دعوتوں سے گزر کر انسان جنت کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس نے توحید کی دعوت نہ دی ہو. قدر مشترک جو تمام انبیاء میں چیز تھی وہ توحید تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لوگ ہر معاملہ میں ان کو مقدم کرتے تھے. دشمنی جب بنی تو اسی توحید کے بل بوتے پہ بنی، اور کیا کہنے لگے، ان ھذا لشیء عجاب، بڑے تعجب کی بات ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اتنے زیادہ الہ، اتنے زیادہ معبود، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے، سارے کے سارے الہ اکٹھے ہو کر ایک الہ پہ قوت آ گئی ہے کہ وہی سارے کام کرے گا. ان ھذا لشیء عجاب, بڑے تعجب کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعوت کے میدان کو گرم رکھا, صرف فردی طور پر دعوت نہیں دی بلکہ صحابہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں دعوت دینے کے لیے, لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے کے لیے, برائی سے منع کرنے کے لیے. صرف مسلمانوں کو دعوت نہیں دی بلکہ منافقین کو بھی دعوت دی ہے. اور وہ قصہ مشہور ہے جو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس کے پاس اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ گئے, تو اس نے اپنے منہ کو موڑ کر کہا, اے زینی نتن حمارک, اے محمد تیرے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی. تو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی, ایک صحابی انصار میں سے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ تیری بدبو جو ہے اور گدے کی بدبو, اللہ کے رسول کے گدے کی بدبو تیری بدبو سے اچھی. فتبادلوا بالنعل والجراح, ایک دوسرے کو گھونسے مارنے لگ گئے اور جوتیاں مارنے لگ گئے. اللہ کے رسول نے چھڑایا, دعوت دینے گیا, لڑائی ہو گئی. اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان میں صلح کروا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعتیں بنا کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے دستے بنا کر, جتھے اور لشکر بنا کر بھیجا. حتیٰ کہ یمن کی طرف جب معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو سب سے پہلی جو دعوت ان کو پیش کرنے کا حکم دیا, فرمایا, ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ, وفی روایت لمسلم, اور مسلم کی روایت ہے, ان اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل, سب سے پہلی دعوت جو یمن والوں کو دینی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق. وہ فی روایت مسلم, اور جو مسلم کی روایت اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے الی عبادت اللہ عز و جل, کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. بقیہ مضامین کو مضمون کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے محترم اور معزز بھائیوں سے کچھ سوالات کروں گا. ہمارے پاس یہ دعوت پہنچے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ جواب تو کچھ دیں گے نا مجھے آپ, ہمیں مسلمان ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ العلم بالمذاکرہ, علم آتا ہے آپس میں تبادلہ خیال کرنے میں. ہمارے پاس یہ دعوت پتہ نہیں کب سے پہنچی, جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ہمیں کچھ شعور ملا ہے, ہمارے پاس یہ دعوت پہنچ چکی ہے قرآن و حدیث کی, کہ اللہ کی عبادت سب سے پہلی دعوت. آپ بھائیوں کا میں کچھ ایمان وہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا, آج کون کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک باجماعت نماز ادا کی؟ کہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. ایمانداری سے بتائیں کہ شام کی نماز پڑھی ہے آپ نے, مغرب کی نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ کس کس نے نہیں کیے مکمل, کس کس نے نہیں کیے؟ ایک تو کرنے والے, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم اپنے مرکز میں اور مدرسہ میں, کلاسوں میں بھی اور اسی طرح خطابات میں بھی بیان کرتے ہیں, جس سے فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بچہ جھوٹ نہیں بولتا. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ عزت کس نے دینی ہے. قل ان العزت باللہ جميعا, سارے کے سارے عزت اللہ کے پاس ہے, وہی عزت دینے والا ہے. ہاتھ کھڑا کرنے سے انسان کا عزت خراب نہیں ہوتا. آپ یہ مجھے بتائیں میرے عزیزان اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت فرمائے. کیا ہم نے اس عبادت کو سمجھ لیا؟ ہم جتنی مرضی جماعتیں بنا لیں، تحریکیں اور تنظیمیں بنا لیں، جب تک اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا وہ قبول ہوں گی؟ دھوکے والی بات ہے نا اپنے آپ کو. سب سے اچھا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی دعوت جو ہے، ابھی نماز کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے وہ نماز، وہ توحید کی دعوت ہے. فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، معاذ ابن جبل کو حکم دیا کہ جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو پھر ان کو فاخبر ہوں، خبر دے دو ان کو یمن والوں کو، ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم ولیلتہم، پانچ نمازیں اللہ جل شانہ نے توحید کے بعد فرض قرار دے دی. پانچ نمازیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان بین الرجل والکفر، ان بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاة، کافر و مسلمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. ایک جو نماز نہیں پڑھتا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، وہ تو کافر ہو جاتا ہے. فقد خرج من الملة، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن ہم جس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں، ایک تو وہ شخص جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک وہ شخص جو مسجد میں آتا ہے لیکن نماز مکمل پڑھتا ہی نہیں ہے، بھلا وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی اس نے. وہ جتنے مرضی سجدے کر لے، اگر دو سجدے کرنے ہو چار کر لے، اگر جو ہے دس مرتبہ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھنا، وہ بیس مرتبہ پڑھ لے، اگر وہ طریقہ، وہ ادا، وہ ہے، وہ کیفیت نہیں ہوگی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کی ہے تو وہ مردود ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ. انسان نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، اپنے مصلی میں، جہاں اس کے پاؤں ہیں، جہاں اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے، یہ مصلی ہے نماز پڑھنے کی جگہ. اس جگہ میں جب تک وہ بیٹھا رہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، اگر وہ گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے تو اتنی دیر تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. اور یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہے کہ فرشتے، لا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون، اللہ کے فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر دعا نہیں کرتے، اور اس وقت تک کسی کی سفارش نہیں کرتے جب تک اللہ سفارش کرنے کا حکم نہ دے دے. سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ جب حکم دے دے فرشتوں کو اور اس بندے سے راضی ہو جائے جس کی سفارش کروانی ہے، پھر وہ فرشتے جب دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما، اس پہ رحم فرما اور اس کی توبہ قبول فرما، ایمانداری سے بتاؤ پھر اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ بولے بھائی، تو کون کون سا کس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ نماز کے بعد، بس اوقات ہوتا ہے نا وہ کاٹن پہنی ہوتی ہے بھائی، مصیبت یہ بھی ہے نا، جہاں اللہ کی نعمت ہے مصیبت بھی ہے، کہ اس کاٹن کو بچانے کے لیے ہم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں، اپنے مصلی کو چھوڑ دیا ہم نے. یہ تو مشروط تھی کہ آپ کو فرشتے آپ کے لیے دعائیں اس وقت تک کریں گے جب آپ اپنے مصلی میں نہیں. ہم پچھلے بھائی کی صف میں چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں. جس بھائی کو پتہ تھا آج اس کو دوبارہ سمجھ لیں، اور جس بھائی میرے کو پتہ نہیں تھا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اس بات کو پکے کر لے کہ ہماری دعائیں، کہ ہمارے تو گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری دعا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، لیکن فرشتوں کی تو گارنٹی ہے نا، کیونکہ اللہ نے دی ہے نا، وہ نہ صوبا، تو کیا کرے دعائیں لیا کریں گے پھر آپ؟ سب ساتھی وعدہ کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیے تاکہ آپ اپنے ہی مصلی میں رہیے اور فرشتوں کی دعائیں لیتے رہیں. کوئی ساتھی ادھر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قرأ آية الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. جو بندہ فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، کسی سے کلام نہیں کرتا، اس کے اور موت جنت کے درمیان اگر کوئی پردہ حائل ہے تو وہ صرف موت کا پردہ ہے، موت کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے. تو کس کس ساتھی کو جنت مطلوب ہے، اس کا اہتمام کیا کریں گے؟ بعض ساتھی اپنی محبت اور احترام میں ایسی چیزیں ضائع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ ایسی باتیں پسند کرتے ہیں کہ ان سے سلام لیا جائے، کیا حال ہے جی مولا صاحب، کیا حال ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے دنیا میں اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے کہ میری یاد رہے باقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار جاتے ہوئے اپنی یادوں کو ختم کر کے گئے ہیں. کیسے؟ لا تجعل قبر عیدا، اللہم لا تجعل قبر قبری وطنا یعبد. دنیا والے تو کہتے ہیں نا میرا مزار بنانا اور میری یاد رہے گی کہ فلاں کا عرس لگتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کو پوجنا لوگ شروع کرتے ہیں، میری قبر کو عید گانا بنانا کہ جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے، وہاں عید منانے کے لیے، سلانہ عرس منانے کے لیے آئے. تو کتنے ہی ساتھی جو ہیں ذکر اذکار کا احترام نہیں کرتے، عالم کا احترام کرتے ہیں جبکہ یہ عالم کا احترام ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی ہو. کیونکہ حکم یہ ہے نماز کے بعد میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اذکار میں مشغول ہو جائیں. اذکار جب ختم ہو جائیں آپ 20 منٹ 2 گھنٹے بات کریں عالم سے، طالب علم سے، کسی قاری سے، لیکن اس وقت جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنا ضروری ہے. بلندی اگر جنت ملنی ہے تو کس کے حکم کی تابے داری کرنے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تابے داری کرنے میں. تو بات یہ کر رہے تھے ابھی جانیں گے رامی، بعض وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، پڑھتے تو ہیں، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے ویسی زیادہ عقل دے دی ہے وہ کہتے ہیں مسجد میں جانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں نماز نہیں ہوتی، گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، لو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المنافق والمتخلف. اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ فرضی نماز کی بات ہو رہی ہے، نفلی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد کی نسبت، کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. صلاۃ فی مسجد هذا خیر، ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نقلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھتا ہے وہ اس مسجد نبوی سے بھی اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن فرضی نماز نہیں. فرضی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو مسجد میں آ کے ادا کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر تم نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی، جس طرح یہ متخلف پیچھے رہنے والا یہ منافق گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دو گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَغَرَّتْكُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی سنت اس کے طریقے کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ. ہمارے زمانے میں اللہ کے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا وہ پکا منافق ہوتا تھا. اور آج ہم کتنے بھائی جماعت سے پیچھے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اچانک ضرورت پڑ گئی ہے نماز سے پیچھے رہ جانا, مثال کے طور پہ لا صلاۃ لحقین, حدیث ہے کہ انسان کو بہت تیز جو ہے وہ حاجت ہے, پیشاب آیا ہوا ہے, تو انسان کی نماز نہیں ہوتی, پہلے فراغت ضروری ہے, اس میں اگر لیٹ ہو جائے تو یہ شرعی عذر ہے. لیکن انسان صحت مند ہے, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, صرف اپنی گپے اس کے آڑے ہیں یا اپنے دوستوں کی جو ہے وہ آؤ وقت اس کے آڑے ہیں, تو بھائی کیا حساب دے گا قیامت. میں آپ کے سامنے چھ عذر وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبی صحابی تھے اور اللہ کے رسول کے پاس چھ عذر لے کر آئے کہ مجھے چھٹی مل جائے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. تین عذر لے کر سب سے پہلے عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بوریت تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ ہم اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں. میں آپ سے سن بھی سکتا ہوں نا جب بیان کر رہا ہوں, کس سے پوچھا جا سکتا ہے جی؟ انشاءاللہ بتائیں گے نا. کتنا ساتھی کچھ ہی دور التفات کر رہے تھے, مجھے محسوس ہوا شاید میری آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم, اللہ کے رسول کے مؤذن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضعیر البصر, اللہ کے رسول آنکھوں سے اندھا ہوں, شاطر الدار میرا گھر مسجد سے دور ہے, وليس لي قاعد يلاومني الى المسجد, کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو مجھے گھر سے مسجد تک پہنچا دے. کتنے عذر پیش کیے جی؟ کون کون سے؟ پہلا عذر کون سا؟ آنکھوں سے نابینے. ہم جتنے ساتھی بیٹھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا, اللہ سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے, اگر ایک آنکھ کا حساب دینا پڑ گیا تو پیارے بھائی کوئی بھی نہیں چکا سکتا. شاید آج دوسرا کون سا عذر تھا؟ کون سا عذر تھا بھائی؟ گھر دور تھا. تیسرا عذر پہل سے ہی دنی رخ پتن این اوپنلی اپنی رہی تھی, اللہ کے تم ندینہ ہوں, گھر دور ہے, کوئی ساتھی نہیں لانے کو, اب بھی میرے لیے کوئی رخصت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. قال وهل تسمع النداء, میرے پیارے صحابی تم اذان سنتے ہو؟ قال نعم, ہاں اللہ کے رسول مؤذن کی اذان تو جاتی ہے. قال فاجب, مسجد میں آ کر اس کا جواب دو. اور فرمایا من لم يجب الاذان لم يدخل الجنه, جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں داخل. سؤال, صبح سے کتنی اذانیں ہو چکی ہیں جی؟ کس کس بھائی نے چاروں اذانوں کا جواب دیا ہے؟ ایمانداری سے بتانا, چاروں اذانوں کا جواب دیا ہے. میرے پیارے اور معزز بھائیوں, ذرا توجہ سے اس بات کو سوچو صحیح. اللہ کے رسول نے جب فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم لم يدخل الجنہ, جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنے ساتھی نے ہاتھ کھڑے کیے چار اذانوں کے جواب میں دیے ہیں؟ اللہ آپ سب کی زندگی میں برکت فرمائے اور آپ سب کو دین کے ساتھ سلامت رکھے. بھائی یہ بھول ہوتی ہے, ہم بیٹھتے اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اس کے دو معنی ہیں عزیزان گرامی, کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری نے دونوں معانی کو نقل کیا ہے. پہلا معنی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قولوا مثلنا یقول المؤذن، جس طرح مؤذن اذان کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، سوائے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو شخص اذان کا جواب دے لیتا ہے پھر درود پڑھ لیتا ہے اللہم صل علی محمد، یہ مکمل درود پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، ایک روایت میں آیا ہے، دوسری روایت میں نبیین کے بھی لفظ موجود ہیں. جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کو میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. اتنا چھوٹا عمل اور اتنا بڑا اس کا جو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، صرف ایک اذان کا جواب دینا، لیکن عزیزان گرامی اس اذان کا جواب دیتا ہی وہ ہے جس کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، اگر نہ یہ اذان کا جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ اذان سننے کے ساتھ شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان تو اذان سنتا ہی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے اس لیے بھاگتا ہے کہ میرے کام میں اذان نہ پڑے، میں قیامت کو انکار کر سکوں، میں نے تو اذان سنی نہیں. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اذان کا جواب ہم کیوں نہیں دیتے، کیا ہمیں کوئی مشغولیت ہے، یا ہم واقعی اس حکم کو بھولے ہوئے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اذان کا جواب دیا کریں گے؟ تو ساتھی وعدہ کرتے ہیں نا. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے عزیزان گرامی، فعجب اس کا جواب دینا چاہیے اذان کا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے. تین عہدے پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، لیکن اجازت نہیں ملتی، شوق فوجر لے کر پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر جو دور ہے، میں نبینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی ساتھی لانے والا نہیں، لیکن صرف اتنی تین باتیں نہیں بلکہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت ہیں اور بھی درخت ہیں، میں کسی درخت کے ساتھ ٹکرا سکتا ہوں، اور خصوصاً عشاء کے وقت اور صبح کے وقت تو یہ احتمال قوی ہے. تو ایک آنکھوں والا جو ہے وہ عشاء کو بغیر روشنی کے نہیں چل سکتا، اندازہ ہی لگاتا ہے نا. اور اس وقت تو حدیث کے جیسے لفظ ہیں، اس زمانے میں رہ سکتی ہے نہ خوابی، کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی، کوئی شراب نہیں ہوتے. ان نبی نبی تھی وہ مچھلی نخل اور چل رہا اللہ کے تو درخت میں کیا کروں، اب بھی میرے لیے چھٹی نہیں ہے کہ کم از کم صبح عشاء کی نماز تو میں گھر میں ادا کر دوں. قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، جھوٹ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے آپ سے، اذان سنتا ہوں. قال فاجب، مسجد میں آ کے نماز پڑھو. پانچ نوکر لے کر پھر اللہ کے رسول کے صحابی آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباح، آپ جانتے ہیں میں مدینہ ہوں، گھر دور ہے، کوئی ساتھی لانے والا نہیں ہے، رستے میں درخت بھی ہیں اور کھجور کے بڑے بڑے درخت بھی ہیں، اور یہ ہے کہ مدینے کے اندر شیر بھی رہتے ہیں، چیتے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، اور مجھے پھاڑ دیں گے، اور جان بچانا بھی فرض ہے، من قتل دون عرضی فہو شہید، من قتل دون نفسی فہو شہید، جو عزت بچا کر مر جائے وہ بھی شہید، جو جان بچاتا ہوا مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے. اللہ کے رسول، اب بھی مجھے چھٹی نہیں ہے. قال وهل تسمع حي على الصلاه، سنتے ہو حي على الصلاه، کیا ہو نماز کی طرف؟ قال نعم، وہ تو سنتا ہوں، جو تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. قال فاجب، مسجد میں آ کے نماز کی. آخری اور چھٹا عذر لے کر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ارضاہ آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کے رسول کو متوجہ کر کے فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ جی دیکھ رہا ہوں. کبر سنی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ورفع عظمی، میری ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں. وذهب بصری، مجھے آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا. کیا اب بھی میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع حي على الصلاه في البيت الذي انت فيه، کیا اس گھر میں مؤذن کی اذان جاتی ہے جس گھر میں تم رہتے ہو؟ اور مؤذن اذان کہتے ہوئے یہ کہتا ہے حي على الصلاه، آؤ نماز کی طرف. قال نعم، سچ بولوں گا، ہاں اذان تو وہاں جاتی ہے. قال سچ، فحي الا اور آ کر نماز پڑھو. عزیزان گرامی، سوال کروں گا ایک، کیا ہم نبینے ہیں؟ بولو بھائی، ہمارے گھر مسجدوں سے دور ہیں، اور خصوصاً وہ طلباء وہ علماء جو مسجدوں میں ہی رہتے ہیں، اور وہ ساتھی جن کی دکانیں جن کی تجارت کاروبار مسجدوں کے پڑوس میں ہے، کیا ہمیں کسی ساتھی کے لانے کی ضرورت ہے؟ انہیں بابو سے پکڑ کے لائے. جس شخص کی آنکھیں ہیں، گھر بھی دور نہیں ہے، اور کوئی قائد کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے گھر اور مسجد کے درمیان درخت نہیں ہے، اور میرے بھائی کچھ شیر نہیں فیصلہ باغ میں رہتا، کچھ چیتا نہیں رہتا، اور میرے بھائی ہم بوڑھے بھی نہیں ہوں گے کہ ہماری ہڈیاں باریک ہو جائیں، ایمانداری سے بتاؤ قیامت کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے آخری نماز جو ادا کی، کیسے کی؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے اور وہ بے ہوش ہو گئے. فقام لینوء لیقوم، اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، فاغمی علی، پھر دعوت جو عزیزان گرامی ہم نے دینی ہے وہ دعوت ہے حج کرنے کی. جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، اس کے دل میں شوق آنا چاہیے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، اس کی زیارت کروں، مناسک حج ادا کروں. کہاں کہاں اللہ کے رسول چلے پھرے، کیسے کیسے انہوں نے اعمال کیے، میں بھی ان قدموں پہ قدم رکھ کے ذرا چل کے دکھاؤں، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہو جائے. من حج قدم یا فسولم یا سکر جا کے یوم ولدت امو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کر لیتا ہے، کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی برائی اور گناہ نہیں کرتا، اس کا عقیدہ صحیح ہے، مال حلال کا ہے، تو جب واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا، کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا. لیکن بھائی، یہ اس حاجی کے بارے میں اللہ کے رسول بیان کرے جو حج کرنے جائے، جو نام لگوانے جائے، اس کی تو بات ہی نہیں. کیونکہ آج کل تو یہی حج ہے نا، جو حاجی حج کر کے آ جاتے ہو برائی میں اور تیز ہو جاتا ہے. تو حج پڑھ لیا، اب کون سی ہے، پچھلے بخشوا لیے، آئندہ سال پھر بخشوا لیں گے، یہ اللہ کے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا توبہ نہ کی اس کا. کیونکہ بھائی، یہ ذہن میں رکھ کے برائی کرنا، معاف اللہ کر ہی دے گا. ان بخش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت. میرے بھائی، ایسا ذہن میں نہیں لانا چاہیے. اور وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن حج سے وہ کتراتے ہیں، چھوڑو یار کاروبار کرنا ہے، کیا کریں، آئندہ سال پھر چلے جائیں گے کہنے کروانے پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرف، کسی کو کیا پتا کہ آئندہ سال زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس لیے حج میں جلدی کیا کرو. اور بعض لوگوں کے لیے بہانا ہوتا ہے، بھائی ابھی 70,000 کی پونجی ہے، یہ عمرے میں جو ضائع کر دیں، ضائع تو وقت بولتے ہیں، ضائع کر دیں تو کاروبار کرے چلائیں گے، پیٹ پالنا بھی تو دیکھو فرض ہے نا، عبادت بھی تو اس وقت قبول ہوگی جب حلال کا مال ہوگا. بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے تقویٰ ہی نہیں ہے سبیر، جس کے پاس قوت ہے فرضی حج سے، دوسرے میں تو فرضی نہیں ہے. لیکن اس کے پاس مانو دولت ہے ہم بات اس کی کرتے ہیں. اگر وہ حج نہیں کرتا اس نیت سے کہ مال کم ہو جائے گا, اس کا عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفیل رقبة الحديد والذهب والفضة. بار بار حج کیا کرو, بار بار عمر کیا کرو. بار بار حج کرنا اور عمر کرنے سے اللہ تعالیٰ دو انعام دیتا ہے. پہلا انعام کیا ہے؟ ينفيان الفقر والذنوب, وہ فقیری کی کمر کو توڑ کے رکھ لیتے ہیں. انسان فقیر نہیں ہوتا حج عمرے سے, تنگر بن جاتا ہے. یہ کہنے والا کون ہے جی؟ کیا نام ہے اس کا؟ بولے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ آواز کیوں نہیں آگے سے دے رہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بغیر وحی سے اللہ کے رسول کی زبان اقدس حرکت کرتی تھی؟ اللہ کے رسول فرما رہے کہ جو حج عمرہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یقین ہے آپ کو؟ مجھے تو یقین ہے. دوسرا فرمایا ينفيان الفقر والذنوب, گناہوں کو بھی کرو ختم کر دیتا ہے. یہ بار بار حج کرنا عمرے کرنا, جس طرح بھٹی کے اندر جو سونا چاندی ڈالنے میل کشیل الگ ہو جاتی ہے, خالص سونا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے بھی نصیب میں فرمائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا لقد هممت ان امر رجال ان ابعث رجالا الى هذه الامصار, فلان فلان شہر میں میرا جی چاہتا ہے میں لوگوں کو بھیجوں لینظروا من كانت له جدة لم يحج ليضربوا عليهم الجزية, اور وہ چیک کریں جس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے پاس کوئی استطاعت ہے پھر وہ حج نہیں کرتا. لیضربوا عليهم الجزية, ان سے جزیہ وصول کرے. ما هم بمسلمين, یہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیسی مسلمانی ہے کہ ان کو اللہ نے مال و دولت دیا وہ حج نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی, ارکان اسلام کی دعوت کے بعد آپ عمومی دعوت اپنے بھائیوں کو دیں. سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ ارکان اسلام کے بعد اپنے والدین کا احترام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کرو. رضا رب کی رضا الوالد سخت رب کی سخت الوالد, اگر ناراض کرنا چاہتے ہو اپنے رب کو تو والد کو ناراض کر لو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین کا کام ہو, نیکی کا کام ہو, بلائی کا کام ہو, خیر کا کام ہو. لیکن اگر والدین شرک پہ مجبور کرتے ہیں ان جاہدک علی ان تشرک بی ما لیس لک من علم فلا تطعہما, پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کر لے اور کسی مخلوق کی تابے داری کر لیں گے گناہ ہے. اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے, اس کو اس سے کار بند رہنا چاہیے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو پہنچائے, لیکن اگر اپنا باپ کافر ہے مشرق بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا ہے, شاید اسی حسن خلق کی بدولت وہ بھی مسلمان پہنچائے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا پتہ ہے آپ کو؟ صرف وہ بتوں کو پوجا نہیں کرتے تھے, بتوں کو بناتے بھی تھے اور ان کا ذریعہ معاش بھی تھا. تین گنا, بتوں کو پوجنے والے اور بتوں کو بنانے والے, تراشنے والے, اور ذریعہ معاش بھی یہی تھا ان کا. لیکن کیا کہتے ہیں؟ یا حضرت لا تعبد الشیطان, اے میرے بابا شیطان کی پیروی نہ کرو. چراغ کے ساتھ باپ کہتا ہے تم باغ آتے ہو جو نہیں ملی ہے, اگر تم باغ میں تمہیں رجم کر دوں گا. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یا عزتی, اے میرے باپ. یہی میرے بھائیوں حسن خلق آج ہم میں کم ہو چکا ہے, جس لیے ہمارے اپنے بھائی بھی ہم سے دور جا رہے ہیں. یہی سبب آپ تجربہ کر لے کہ آپ اگر حسن خلق آ جائے گا تو کتنے آپ کے دشمن, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا. کیا قرآن کہتا ہے؟ ولا تستوي الحسنة والسيئة, برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. آپ نرمی کر کے دکھائیں تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے, اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو محبت میں بدل دے گا. قرآن کہہ رہا ہے, اس میں مجھے تو شک ہی نہیں ہے, اور آپ سب بھائیوں کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے. تو کیا خیال ہے آج کے بعد ہم اس کا بھی اہتمام کیا کریں گے؟ نہ نانت کے لیے تو وجبت محبت ہو, جس کی بات میں نرمی آئے گا اس کی محبت اللہ تعالیٰ دنیا پہ واجب کر دیتے ہیں, تو نرمی لائیں گے اپنی زبان میں بھی, اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے, عزیزان گرامی, فرمایا جو شخص والدین کی خدمت نہیں کرتا, نافرمانی کرتا ہے, تیرے سے بدبخت جن پہ جنت حرام ہے وہ جہنم میں جائیں گے. سب سے پہلے علاق یہ والدین کا نافرمانی. موت میں الخمر جو شراب پیتا ہے, وہ دیوس النبی یقر فی اہل الخمر, اور وہ دیوس جس کی بیوی, جس کی بہن, جس کی بیٹی اور جس کی ماں پردہ نہیں کرتی اور وہ خاموشی سے بیٹھے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اگر میں آپ بھائیوں سے پوچھ لوں کہ ہمارا بھی اس بارے میں اہتمام ہے کہ نہیں, تو کیا خیال ہے؟ لیکن نہیں پوچھوں گا, پردے میں رہنا چاہیے. ایسی بات دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سے جنت اس پہ حرام ہے, خود اگر تہجد گزار دیا میرے بھائی تو قیامت کو کیا جواب دے گا اس کے بارے میں؟ اس کی بیوی پردہ ہی نہیں کرتی, لیکن آج کل اس کو تہذیب سمجھتے ہیں, کہتے جی نیو ٹریڈیشن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں, دونوں ہی میاں بھی معذب ہیں, بیوی کو پردہ نہیں آتا اور خاوند جی کو غصہ نہیں آتا, دونوں ہی معذب ہوئے نا, اس کو پردہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, تہذیب کی علامت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رأيت امرأة معلقة بشعرها, میں نے دیکھا عورت جو ہے جہنم میں بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں, یہ المرأة التي لا تغطي شعرها من الرجال, یہ وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہلواتی ہے, جو اپنے بالوں کو مردوں سے چھپایا نہیں کرتی. اور مسلم کی روایت ہے, صنفان من اہل النار لن ارہ ما بعد, دو جہنمی قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی, نساء کافیات عاریات مميلات نائلات, ایسی عورتیں لباس تو پہنتی ہیں لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہیں. اتنے شفاف کپڑے, بڑی کپڑے, اور دنیا میں ہی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دکھا دیا, اپنا سر سے دوپٹہ جو حیا اور عزت اور عصمت کو حفاظت کے لیے قرآن و سنت نے دیا, تو اس کو اپنے گلے میں پھندا بنا کے لٹکا لیتی ہے, دنیا کو دکھا دیتی ہے کہ قیامت کو اسی طرح مجھے پھندا انشاءاللہ ڈالا جائے گا. کون سی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں ننگی ہوتی ہیں؟ نساءٌ کافیاتٌ عاریاتٌ, ننگی ہیں. ممیلاتٌ, وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. نائلاتٌ, لوگوں کی طرف جانتے ہیں اور آنکھیں مارتے ہیں. روتهن كأسنمة البخت المائلة, ان کے سر پہ جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی ہے. لا يدخلن الجنة, یہ سے جنت میں نہیں داخل ہوگی. وہ جتنا ریحہ, جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وَإن لَيُوجَدُ كَذَا, جنت کی خوشبو تو بھائیو ہزاروں سال دور سے میلوں دور سے آ رہی ہو, لیکن یہ خوشبو بھی نہیں پا. اور جو شخص پردہ کرواتا نہیں ہے, میرے بھائی اس کے بارے میں ابن عمر کی روایت آپ نے سن لی ہے, شرابی, والدین کا نافرمان, اور جو تیوس ہے اس پہ جنت حرام ہے. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, کیا خیال ہے سب ساتھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس بات کے اہتمام کروائیں گے؟ بھائیو ذرا توجہ سے ذرا سوچو کہ یہ عورت بازار میں بھینسوں کی طرح, بکریوں کی طرح بکا کرتی تھی, ماں بہن کی عزت کس نے دی؟ اسلام نے. آ اس عورت کی عزت اتنی تھی کہ اگر خامر اس کا مر جاتا, بیٹا بھی اپنی چادر اس پہ ڈال دیتا, تو ماں اس کی بیوی بن جاتی تھی. اس کی عزت کی حفاظت کس نے کی؟ اسلام نے. وَلَكُمْ كِحُمَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے شادی کی تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ آرا گارا جو آ جاتا ہوا اس کے سر پہ کپڑا ڈال دیتا, ہاتھ رکھ دیتا, اس کی بیوی بن جاتی, خواہ دشمن کیوں نہ ہوتا, آج ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہماری والدہ اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے. اگر کسی کا باپ اللہ کے پاس چلا جائے تو برداشت کر سکتا ہے تو دوسرا آ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کی ماں کو لے جائے؟ کس نے عزت دی بتاؤ مجھے؟ اسلام نے عزت دی. اس ماں اور بہن کے عزت کو بلند کیا تو کس نے؟ لیکن آج اسی اسلام کو کہتے ہیں رجعیت پسند ہے. یہ بقیہ نسی باتیں ہیں, یہ پہلے دور کی باتیں ہیں, چھوڑیں. اب اسلام کا نیا دور جو ہے یہ بے پردگی کا ہے, یہ پرانی باتیں ہیں. قرآن کہتا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, بے پردگی تو جاہلیت کا دور کی ہے, اسلام نے پردہ آ کے دیا ہے. اور جب آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا النبی قل لازواجک, بیویوں کو کہہ دو, وبناتک, بیٹیوں کو کہہ دو, ونساء المؤمنین, مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو, یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ جلابیب جو ایسی چادریں سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لیتی ہیں انسان کی, عورت کے جسم کو, وہ لے لے. کیوں کہا تھا؟ اس وقت جو عورت کپڑا نہیں لیتی تھی وہ لونڈی شمار ہوتی تھی. اور آپ ذرا تفسیروں کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں, منافقین کیا کرتے تھے, ظالم کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا رَأَوْا, جب وہ دیکھتے کہ اس میں چادر نہیں ہے, وَسْرَبْ عَلَيْهَا, اس کو دبوچ لیتے, اس کے ساتھ زیادتی اور بدماشی کرتے. جب ان سے پوچھا جاتا کیوں کی, کہتے نقصب, ہم نے تو کہا یہ لونڈی ہے, ہمیں کیا پتا یہ آزاد عورت. آزاد عورت کی نشانی تھی کہ وہ فردہ کرتی تھی اور لونڈیوں کو حکم تھا کہ وہ فردہ نہ کرے. لیکن آج مسلمان آزاد ہونے کے باوجود میرے بھائی اپنے آپ کو لونڈی باور کرواتا ہے کہ ہم واقعی جو ہے مغرب کے غلام ہیں. قرآن کی بات کہہ رہے ہیں ہم بھائی, اس میں اپنی بات تو ہے ہی نہیں. اور بعض لوگوں کا تو اتنا ایمان پکا ہے, اتنا ایمان پکا, ہماری بیٹی تو بھیجتی نہیں ہے جی, کبھی اس نے آنکھ ہی نہیں اٹھائی, اتنی نیک ہے, بیچلر کر لیا, یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, ان کو تو پتہ نہیں کیا ہے. ایسے ایسے ڈرتے رہتے ہیں مولوی, ان کو کام ہے, جیسے ان کے اپنے دل خراب ہے, دنیا والوں کو بھی ایسا سمجھتے. یہ عائشہ سے بھی آپ کی بیٹی نیک ہے نا, فاطمہ سے بھی زیادہ حیا والی, جس نے کہا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا, دن کو میرے کسی مرد کی نظر بھی میرے جنازے سے بھی نہ پڑے, اس سے بھی زیادہ اس کی حیا ہے نا. اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر پہ شک تھا؟ یہ عمر کے بارے میں عثمان اور علی اور ابو بکر اور دیگر صحابہ کے بارے میں شک تھا کہ میری بیویوں کو دیکھیں گے یہ, اس لیے عمر نے حکم دیا تھا. اور بعض لوگ محبت میں آ کے برباد ہو جاتے ہیں, سامنے اپنی بیٹی کو مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. کس دلیل کے تحت؟ یہ مولوی صاحب ہیں, اب وہ کون سے بزرگ ہیں, نبی سے بھی زیادہ یہ نیک ہیں. عقل کی بات کرو مسلمانوں, جب نبی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا, نبی کسی کے ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں لگاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء, لوگوں میں مصافحہ نہیں عورتوں سے کرتا, انی لا مسو ید النساء, میں نے ہاتھ کبھی نہیں چھوا عورت کا, ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید المرأة قط, کسی عورت کا ہاتھ پوری زندگی اللہ کے رسول میں نہیں چھوا. یہ مولانا صاحب اللہ کے رسول سے بھی زیادہ نیک ہے. عزیزان گرامی, سوچنے کی بات, اللہ ہم سب کو دیاست سے بچائے. اگر کوئی پردہ کر لیتا ہے تو ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے, جس کی حقیقت بھی بیان کرتا چلوں. کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. اچھی بلی بیویاں بھی پڑھی ہیں, مسلم شریف پڑھا رہی ہیں, جی کیا کر رہی ہیں, ماشاءاللہ آج کل بخاری چل رہی ہے, بخاری پڑھانے جا رہی ہیں, برقع بھی لیا ہوا لیکن ایڑی اتنی اتنی پہنی ہوئی ہے. اگر پوچھا جائے یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ ایسی بنے پھرتے ہو تم لوگ, میں بخاری پڑھی ہوں, تمہیں کیا پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارو. اے عورتوں, جب رستوں میں چلو تو کہ پادے بے خلخال جملے تم نے پہنے ہوں گے, ان کی چنکار کی آواز مردوں کو آئے گی, فتنے میں پڑ جائیں گے. ایمانداری سے بتاؤ, آج کوئی جانجرے پہن لے تو وہ تو اس کی آواز تو آتی ہے, اگر وہ اتنی بڑی ہیل والی جوتی پہن لے, وہ جب ٹک ٹک کر کے بازار میں چلتی ہے, دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ بولے بھائی, کبھی تو سچ بول دیا کرو یار, دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ اور پتہ یہ کن لوگوں کی علامت تھی, ابو سعید خدری کی روایت کو دیکھو جس کو صرف صحیحہ میں اور صحیح الجامع میں امام البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کانت امرأة قصیرہ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں پھگنی عورت تھی، تمشی بین امرأتین طویلتین، دو لمبے قد والی عورتوں کے درمیان چلا کرتی تھی. اب دنیا تو اٹریکشن کو دیکھتی ہے، اس کی طرف کو دیکھتے نہیں. اس نے کہا اچھا میری تو مارکیٹ ہی نہیں. تاخرت رجلین من القصر، جتنا بنیوں کا قد تھا اتنی ایڑی بنا کے جوتی پہن لی اس نے. تاخرت خاتما من فضہ، اور انگوٹھی ایک بنائی چاندی کی، اور اس کو گارے کی لیپ کی، تحقق فیہ المسک، اور اس میں کستوری ڈالی. یہ حدیث کا لفظ. پھر وہ ہم دونوں کے درمیان چلتی اور آنکھوں سے اشارے بھی کرتی اور پاؤں بھی مارتی اور انگوٹھی کو یوں حرکت دیتی تھی. تو بنی اسرائیل نے جب یہ بات دیکھی تو کہنے لگی یہ فتنہ ہے. اس عورت کا نام کیا پک گیا؟ ابھی پسند کرتے ہو آپ کی بیٹی اور بہن اور بیوی اور ماں کو کی فتنہ کہے؟ وَيَجِي الْفَاتِقَاتِ، یہ فاتقات عورتوں کی علامت بن گئی. مسلمانوں اپنی بیویوں کو فاسق بنانا چاہتے ہو؟ کرو وعدہ میرے ساتھ کی اگر ہیں بھی تو اللہ کے فضل سے ہمت ہے تو نہیں خریدیں گے، ورنہ اس کو کاٹنے میں بھی اجر لیں گے. فاسق عورت کی نشانی مسلمانوں کا یہ جو ہے یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طور طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے؟ اگر نہیں بھی کسی کی ہے تو انشاءاللہ آگے تو بات پہنچائیں گے نا. آپ ہاتھ تو کھڑا کر لیں بھائی، توفیق اللہ نے دینی ہے. اللہ آپ سب کی زندگی میں برکت فرمائے. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، یہ دعوت جو ہے ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے پاس پہنچ چکے اس کی دعوت ہمیں دینا ہے. اگر تو خامد اور بیوی ناراض ہے اس کو بتاؤ کہ اے بیوی تجھ سے واجب ہے کہ تو خامد کی اطاعت کرے. زیادہ عرجو امرأته الى فراشی فأبت ان تجی فبات غضبان علیہ لعنت الملائکة حتى تصبح. جس عورت کو خامد بلاتا ہے وہ آتی نہیں، یہ کہتی ہے میرے پاس بیچلر کی ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں میرا باپ خود جو ہے ٹھیک ٹھاک ٹھیکے دار ہے اور بہت بڑا جو تاجر ہے، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں. اور نہیں آتی، صبح تک فرشتے مقرر کر دی جاتی اس پہ لعنت بھیجتے. حتی ترجع، اور ایک دوسری روایت میں آتی جب تک وہ لوٹ نہیں آتی، صبح نہیں کر لیتی خامد سے، میرے بھائی فرشتوں کی لعنت لیتی رہتی. کبھی پسند کرتے ہو ہماری بہنوں اور ہماری بیویوں یا ہماری بیٹیوں پہ اللہ کے فرشتے لعنت کریں؟ پھر سمجھائیں گے نا ان کو. بہترین عورت وہ ہے جو خامد کی اطاعت کرتی ہے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها ومالي قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. جو عورت پانچ نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، خامد کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے، خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کا دن ہوگا جنت کے آخری دروازے کھل جائیں گے، حکم ہوگا جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہوگی. جنت بھی بڑی احسان ہے اور جہنم بھی بڑی احسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رائیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنم میں جل رہی تھیں. پوچھا اللہ کے رسول سبب کیا تھا؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، آپ کی عادت یہ ہے عورتوں کی کہ ساری زندگی خامن نیکی کرتا رہے، جب کبھی موڈ میں آ جائے بیوی تو کیا کہتی ہے؟ واللہ ما رأیت خیرا منک قط، پوری زندگی تیرے تو سکھ نہیں پایا، پوری زندگی مصیبت میں تو نے مجھے رکھا ہے. یہ نہ شکری نہیں تو اور کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، اللہ تو عورت کی طرف نظر رحمت ڈالے گی نہیں جو اپنے خامن کے شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ مستغنی نہیں ہے اس کو. تو عزیزان گرامی، ایک عورت جو ہے وہ گالیاں زیادہ دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں بھی شاید ہے کہ نہیں، ہم تو گاؤں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت اگر تھوڑی سی بات پہ لڑائی ہو جائے نا، عورتیں گالیاں دینا شروع کر دیتی. نو بج گئے، دس بج گئے، زور ہو جاتی ہے، جب سر میں کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی گانے نکالتے، پھر بھی پتا کیا کہتی، اچھا تینوں میرا پھر صبر ہی پہ، ابھی بھی صبر ہی ہے، صبح سے لے کر زہر تک گالیاں دیتی ہیں کہ اسے کو پتہ نہیں کیا کہ اللہ معاف فرمائے، اور گالیاں بھی سننے کے لائق ہوتی ہیں، اللہ ہمارے کانوں کو سننے کی توفیق نہ دے، اتنی اتنی موٹی گالیاں منہ بھر بھر کے اللہ کی ناراضگی لیتی ہیں، اور آخر میں پھر بھی کہتی ہیں کہ صبر ہی پہ، تو بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائی، اس کو یہ سمجھانا چاہیے اس خاند کو بھی جہاں عورت کو سمجھانا ہے کہ شیطان کو راضی نہ کرو، ان ابلیس یوم عرش على الماء، اللہ کی نقل اتارتے ہوئے شیطان نے بھی اپنا ابلیس نے اپنا عرش پانی پہ رکھا ہوا ہے، تو میں سے سوایا اپنے لشکروں کو بھیجتا، جاؤ فیصل آباد میں، جاؤ لاہور میں، قتل کروا دو، بدماشی کروا دو، شراب پلا دو، جاتے ہیں ایک آتا ہے فالتو کدا ہو کدا، میں نے آج جو بم سے پانچ پچاس اڑا دیے ہیں، کہتا نا سنا جیسے پچاس میں اڑا دیے، سال سے نئے پیدا ہو گئے، مسلمان ہے آپ، کیا نقصان کر کے آئے، دوسرا آتا ہے فہل تو کدا ہو کدا، میں نے اس کو شراب پلا دی اور اس نے بدماشی کی، لیکن کیا ہو گیا، کل کو توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے، سچی توبہ کر لے گا، ایک اور آتا ہے جی واحد ہوں پہ اقول لا ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتہ، میں بار بار اس کو اکساتا رہا اکساتا رہا، تیری بیوی خراب ہے یار، دیکھو بولتی کیسے ہے، دیکھو یہ کام نہیں کرتی، آج مرچ زیادہ ڈال دیا، آج نمک زیادہ ڈال دیا ہے، دیکھو نا آج اسے موڈ بناتی ہے، کبھی ماں کے پاس جاتی ہے، کبھی کہاں چلی جاتی ہے، میں نے اس کو بھی کہا تیرے خامد عجیب ہے، کبھی اس کا منہ سیدھا ہوتا ہی نہیں، ہر وقت منہ پہ بارہ بجے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آج وہ اپنے گھر چلی گئی ہے اور یہ اپنے گھر اکیلا بیٹھا ہوا، کہتا ہے ایسی بات ہو رہی ہے، فَيُدْنِي ہی مینو اپنے عرش سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قبیل اور سینے سے لگا کر بولتا رہتا، کہتا ہے لے مانتا تو وریش ہے، جو کام تو نے کیا ہے نہ کسی نے نہیں کیا، میرے بھائی سب سے بڑی شیطان ابلیس کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب زوجہ میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے مسلمانوں کو سمجھائیے ایسی بات نہ کیا کر، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جس گھر میں شیطان آ جائے بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، نئی بیوی بھی لائے گا تو وہ بھی تو آخر انسان ہی ہوگی نا، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، یہ تیری پتلی سے پیدا ہوئی ہے، وَإِن ذهبت تقيمه كسرت اس کو سیدھا کرنا چاہیے، ٹوٹ تو جائے گی سیدھی نہیں ہوگی، وہ اگر روح طلاق اس کا ٹوٹنا طلاق دینا ہے، جو نہیں آئے گی وہ بھی کیڑی پسلی کی بنی، کہاں جاؤ گے، استم چلی ہے استم چلی ہے وہ بھی ہے، فائدہ طلب کر لو جتنا طلب کرنا ہے، یہ تو ٹیڑھی رہے گی، دعا کر چھوڑو اس کا واضح نصیحت کرتے رہو اور زندگی گزارو، ہماری تو جنت میں جنا بہورے انتظار کر رہی ہیں ایمان والوں، اور جب عورت تن کرتی ہے نا دنیا میں کسی خامد کو، حدیث کے لفظ لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین، جب بیوی تن کرتی ہے دنیا میں تو حور آسمان دنیا پہ آ کے ڈانگ کے کہتی ہے آتا رسول اللہ لکھ ٹکڑے کرے انما ہوا دخیل عندك، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد پڑھنے والے، اس کے معاملات پیارے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا، یہ تو مہمان ہے تیرے پاس، یہ شفا یہ ساری فقیر ہی نا، یہ تو ہمارے پاس آنے والا تو نیا سلوک کر رہی ہو، یہ عورت پھر ان حوروں سے بھی گالیاں کھاتی ہے، ان سے بھی ڈانٹ کھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جب یہ آئے گا پھر ہم اس کی مہمانی کر کے تمہیں دکھائیں گے کیسے قدر کسی کی جاتی ہے کسی ایمان والے کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ انسان چلتا پھرتا دائی نظر آئے اس کی زبان میں لوچ نہ ہو، سچ بولے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس سے پکا رہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس سے پکا رہے، جو بات کرتا اس کی تاثیر ہو کہ یہ بات اس نے کر دی کٹ ہو جائے گا اس سے پھرے گا نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت آج کل مسلمانوں میں یہ عزیزان گرامی کے مسلمان کا اعتبار ہی اٹھ گیا، اعتبار ہی اٹھ گیا، تو کہہ کے بھی گیا تھا یار روزانہ ایسے لوگ کہتے ہیں کیا کرے کاروبار جھوٹ کے بغیر تو چلتے ہی نہیں ہے، صحابہ کرام پھر کیا کرے بھوکے مر گئے تھے، کروار بھی کیا اللہ نے, دین بھی چلایا عزیزان گرامی, اتنا مال اللہ نے دیا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کروں گا ایک بھائیوں سے, کیونکہ یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں قرآن و حدیث کی پسند ہیں آپ کو؟ کس اس کو پسند ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اب بتائیں پھر اس منحج کو آگے پہنچانے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ کل جو ہے انشاءاللہ پشاور جماعتیں جا رہی ہیں 15 دن کے لیے مرکز ادارہ پر اصلاح سے, اور یہاں بھی ماشاءاللہ جماعت نکلتی ہے, تو کون کون ساتھی اس کام کے لیے تیار ہے؟ اللہ آپ کی زندگی برکت فرمائے اور آپ سے تو آپ کی عیسیٰ نماز. ہاں بھی اور کون ساتھی ہیں؟ ساری باتیں جو ہوئی ہیں یہ میرے بھائی